Na zegarach już 19, program Trzeci Polskiego Radia, piątek 28 lipca. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. A w tym serwisie o wstępnej decyzji Unijnego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Puszczy Białowieskiej. W Helsinkach samochód wjechał w tłum ludzi, w Hamburgu mężczyzna zaatakował ludzi w sklepie, są zabici i ranni. Można zaprojektować nowy paszport, taką możliwość daje MSW. Za chwilę szczegóły. Unijny Trybunał Sprawiedliwości nakazał Polsce wstrzymanie wycinki drzew w Puszczy Białowieskiej do czasu rozpatrzenia pozwu złożonego przez Komisję Europejską. To jest na razie wstępna decyzja, ale Polska musi się do niej dostosować. Ostateczne orzeczenie sędziowie ogłoszą po zapoznaniu się z argumentami Warszawy. O zastosowanie środków tymczasowych prosiła Komisja Europejska, odrzucając wyjaśnienia Polski, że wycięcie zaatakowanych przez kornika drzew jest konieczne, żeby chronić ważne siedliska. Relacja Beaty Płomeckiej. Komisja, wnioskując o zastosowanie nadzwyczajnych środków, argumentowała, że sytuacja jest wyjątkowa i sprawa pilna, bo kontynuowanie wycinki grozi nieodwracalnymi stratami. A Trybunał mógł ogłosić wstępną decyzję, zanim jeszcze otrzyma wyjaśnienia strony polskiej. Warszawa ma czas na ich przysłanie do 4 sierpnia. Zanim sędziowie wydadzą ostateczną decyzję, powinni jeszcze zorganizować wysłuchanie zainteresowanych stron, czyli przedstawicieli komisji i polskiego rządu. Zwykle decyzje w sprawie zastosowania środków tymczasowych zapadają w Trybunale bardzo szybko, nawet do miesiąca. Jednak teraz, jak podkreślają rozmówcy Polskiego Radia, nie ma już pośpiechu, bo nie ma ryzyka nieodwracalnych strat. Jest wstępny nakaz wstrzymania wycinki i władze w Warszawie muszą się do niego dostosować, bo w przeciwnym razie grożą im wysokie kary finansowe. Beata Płomecka, Polskie Radio. Bruksela. Dodajmy, że Ministerstwo Środowiska nie komentuje decyzji Trybunału, czeka na formalne pismo w tej sprawie. Natomiast ekolodzy uważają, że to jest bardzo dobra decyzja dla Puszczy Białowieskiej. W Helsinkach tłum ludzi wjechał samochód. Jedna osoba zginęła, są też ranni. Sprawca został zatrzymany. Według wstępnych informacji był pod wpływem silnych substancji odurzających. Wcześniej, jak już informowaliśmy w serwisach Trójki, jedna osoba zginęła, jedna została ciężko ranna, 4 kolejne lżej w wyniku ataku, do którego doszło w Hamburgu. Po południu do jednego z tamtejszych supermarketów wtargnął mężczyzna uzbrojony w długi nóż kuchenny. Według świadków krzyczał Allah Akbar. Po ucieczce ze sklepu nadal atakował przechodniów. Ścigający go świadkowie zdarzenia obezwładnili go wspólnie z policjantami. Motywy działania mężczyzny nie są do tej pory znane. Każdy, kto chce, może się przyczynić do zaprojektowania nowego polskiego paszportu. Ma być wydawany od przyszłego roku i nawiązywać do przypadającej wtedy setnej rocznicy niepodległości Polski. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych wytypowało 13 symboli, które będą umieszczane na stronach wizowych. Są to na przykład Order Virtuti Militari, Józef Piłsudski czy Roman Dmowski. Kolejne 6 będą mogli wybrać internauci z 13 propozycji MSW. Wśród nich są Eugeniusz Kwiatkowski, Ostra Brama czy Orzełek Legionowy. Głosowanie potrwa do 10 września, informuje minister Mariusz Błaszczak. Chcieliśmy stworzyć warunki do tego, żeby każdy z nas mógł wziąć udział w zaprojektowaniu polskiego paszportu. Nowy polski paszport, związany z setną rocznicą obchodów odzyskania niepodległości. Zaprojektuj go razem z nami. Które z tych propozycji powinny się pojawić na stronach paszportu? To ja bym wybrał ten Order Odrodzenia Polski, bo jest bardziej neutralny. Pieczęć Rzeczpospolitej. Z 40 stron paszportu. Piotr Wojciechowski, prezes Zarządu Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych. 32 strony to są strony tak zwane wizowe. I to są właśnie te strony, na których można uwidaczniać symbole, osoby, zdarzenia z historii Polski, do których chcemy się odwoływać, kultywujemy, których jesteśmy dumni. Orzełek albo pieczęć na tą chwilę. Nie wiem do końca, jak co wygląda. Że warto się przyjrzeć. Sprawdzić mam w sensie. Zagłosować. I zagłosować, zagłosuję na pewno, ale musiałabym obejrzeć dokładnie. Propozycje, z których można wybierać, są na stronie zaprojektujpaszport.gov.pl. Na koniec w serwisie Trójki Stany Zjednoczone. Tamtejsza gospodarka wyraźnie przyspieszyła. O szczegółach z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Polityczne zamieszanie w Waszyngtonie nie przekłada się niekorzystnie na amerykańską gospodarkę. Po spowolnieniu na początku roku w drugim kwartale w prawie wszystkich sektorach zapanowało ożywienie. Jednym z głównych motorów napędowych były wydatki konsumpcyjne, które stanowią 70% gospodarki Stanów Zjednoczonych. Szybko rosły także inwestycje. Jedynym obszarem z gorszymi wynikami było budownictwo, ale eksperci uważają, że to zjawisko chwilowe. W drugim kwartale dzięki słabnącemu dolarowi malał także deficyt handlowy Stanów Zjednoczonych. Prezydent Donald Trump zapowiada zwiększenie tempa wzrostu gospodarczego kraju do 3% rocznie. Eksperci mają wątpliwości, czy cel ten jest realistyczny. Na giełdzie nadal trwa jednak hossa. Ceny akcji, których wzrost przyspieszył po wyborze Donalda Trumpa na prezydenta, nadal idą w górę, a wskaźnik Dow Jones zbliża się do rekordowego poziomu 22 tysięcy. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. 5 minut po 19. Trójce pora na wiadomości sportowe. Z Wrocławia Monika Słukowska. We Wrocławiu wszystkie trzy kolory medali zdobyli dziś podczas The World Games nasi reprezentanci w jiu-jitsu. Złoto wywalczył Jędrzej Loska, który w walce o pierwsze miejsce pokonał Kolumbijczyka Ortiza. Walkę finałową przegrał natomiast Maciej Polok, co oznacza, że musi zadowolić się srebrem. Czworo Polaków walczyło o medale brązowe. Jako jedyny swoją walkę wygrał Maciej Kozak. We Wrocławiu dziś nie tylko emocje związane z World Games, ale także te piłkarskie. Śląsk zagrał siebie z Lechią Gdańsk w trzeciej kolejce Ekstraklasy. Kapitan Śląska Piotr Celeban spodziewa się zaciętej walki o zwycięstwo. Przed meczem wiadomo, przywitamy się z zawodnikami Lechii, ale na boisku będzie wojna. Na trybunach mam nadzieję, że będzie piękne święto, dużo kibiców, miła atmosfera, ale Lechia tutaj przyjeżdża nie po to, żeby sobie zobaczyć rynek czy zoo, ale przyjeżdża po też trzy punkty. Piłkarze Lechii spokojnie podchodzą do spotkania i nie myślą ani o własnej porażce w poprzedniej kolejce, ani o tym, że Śląsk zajmuje obecnie ostatnie miejsce w tabeli. Widać w zespole Śląska duży potencjał, tak? Sprowadzili dużo zawodników i na pewno myślę, że to zaowocuje. Początek spotkania o 20:30, a trwa pierwszy mecz kolejki. Tam Brukbet Termalika Nieciecza walczy z Zagłębiem Lubin. Mamy początek drugiej połowy tego spotkania i bezbramkowy remis. Rywalizujący na 50 metrów kraulem Paweł Juraszek awansował do jutrzejszego finału pływackich Mistrzostw Świata w Budapeszcie. Polak w półfinale miał siódmy czas. Do finału awansowała dziś także nasza sztafeta męska 4x200 metrów kraulem. Klaudia Breź została wicemistrzynią Europy w strzelaniu z pistoletu sportowego z 25 metrów. Zawody rozgrywane są w Baku. Polka świetnie spisała się w finałowym strzelaniu, tak zwanej części szybkiej. Awansowała na podium z dalszej pozycji, którą zajmowała po pierwszej fazie rywalizacji, czyli części dokładnej. Złoto wywalczyła Niemka Monika Karsz, ustanawiając rekord świata, czyli 39 punktów. Obrońca tytułu, Francuz Sébastien Ogier, urwał prawe tylne koło na pierwszym etapie rajdu Finlandii. To 9. runda samochodowych Mistrzostw Świata. Po 12 odcinkach specjalnych prowadzi Esa-Pekka Lapi, za nim Jari Mattila-Latvala. Zatem Finowie na własnym podwórku spisują się znakomicie. A skoro jesteśmy przy motoryzacji, australijski kierowca Daniel Ricciardo z Red Bulla był najszybszy na obu dzisiejszych treningach przed Grand Prix Węgier Formuły 1. Niedzielne zawody na torze Hungaroring będą 11. rundą Mistrzostw Świata. Nad Warszawą burza i podobnie niespokojnie w pogodzie może być w nocy, także na wschodzie Polski i na północy, na termometrach od 12 do 15 stopni. Jutro sporo słońca, ale na zachodzie i na północy będą się zbierać chmury i tam miejscami możliwe są opady deszczu. Na wybrzeżu 19 stopni, w centrum około 24 do 26 w regionach południowych. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tylko do poniedziałku w MediaMarkt. Setki produktów dużego i małego AGD. Taniej o wartość podatku VAT. Szukaj produktów oznaczonych żółtym szyldem. MediaMarkt.pl. Ania, mówiłaś ostatnio, że uporałaś się z nieregularnym wypróżnianiem. Ach, mnie też dopadło. Czuję się jakaś taka ociężała. Spójrz, wyglądam, jakbym połknęła balon. Co robisz, że twój brzuch jest tak płaski? Ja postawiłam na Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które nie tylko wspomagają prawidłowe wypróżnianie, ale też pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt i dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Punkty Witaj. Do 27 sierpnia od piątku do niedzieli przyjedź na stację Orlen. Skorzystaj z kuponów w aplikacji Witaj, a otrzymasz drugi napój energetyczny Verva 250 ml za jedyne 2 zł oraz płyn do spryskiwaczy Orlen 4 litry z rabatem 30%. Przyjedź na stację Orlen. Podróżuj z nami. Ależ Miśku, co ty robisz? Ja? Wymieniam okna na nowe i to z roletą. A jaka to okazja? To wyjątkowa okazja. W salonach Oknoplast kupujesz okno z roletą i dostajesz rabat. Ty to potrafisz wykorzystać okazję. Przyjdź do salonu, kup dowolne okno z roletą i odbierz rabat. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub wejdź na www.oknoplast.com.pl i dowiedz się więcej. Już teraz w Lidlu. Łopatka wieprzowa rzeźnik 8,59 za 1 kg, a Coca-Cola 2,15 za litrową butelkę przy zakupie 3 butelek. Regulamin akcji na www.lidl.pl. Lidl. Co tydzień coś nowego. 74. Tour de Pologne UCI World Tour. Polski narodowy wyścig i największe gwiazdy światowego kolarstwa. Już jutro pierwszy etap. 130 km Kraków-Kraków. Start na rynku głównym, meta na Błoniach. Bądź z nami i kibicuj biało-czerwonym. Transmisje w Telewizji Polskiej. Patroni medialni Onet, Fakt, Cinema City. Zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio. Są miliony powodów, żeby zagrać w Lotto. Najważniejszy z nich to 6 milionów złotych. Graj w kumulacji Lotto o 6 milionów złotych. A co jeśli to ty teraz wygrasz? Rabat tu, rabat tam, duży rabat damy wam. Skorzystaj z rabatologii w sklepach Saturn i na saturn.pl. Tylko do 2 sierpnia szeroki wybór technologii z rabatem nawet do 20%. Także w 50 ratach. Saturn, technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Prawie 11 minut po 19. Dziś jest oczywiście piątek, 28 dzień lipca roku 2017, co oznacza 1852 notowanie listy przebojów programu trzeciego. Halina Wachowicz, Michał Jakubik i Piotr Metz, witamy serdecznie. Jak zwykle najpierw wspominamy notowanie, uwaga, 14. To był 24 dzień lipca roku 1982, między 20 a 22. Listę przebojów programu trzeciego prowadził Marek Niedźwiecki. Na miejscu 7 po 3 tygodniach na liście był to awans z miejsca 16. To nagranie Michael Field. Out. Don't take shit by the game. 15 minut po 19. Dzisiaj listonosz, który przyszedł do Trójki, miał strasznie ciężką torbę. Przesyłka od Tori Amos. Nowe nagranie nazywa się Cloud Riders. Piosenki Cloud Riders, której mu załączyła karteczkę, na której napisane było: wpadnę na Myśliwiecką jeszcze przed końcem wakacji. Tori. Nic więcej oczywiście nie powiem. 1852 wydanie listy przebojów programu trzeciego. Na 50. Natalia i Piotr. Odkąd wiem o tobie, że istniejesz, ziemia nie przestaje się trząść. Huragany wieją, wylewają rzeki. Tykają zapalniki, bo wiesz, nie odruszam, czy to światło, czy mrok. I nie potrafię uspokoić rąk. Słyszę, jak wołasz, ale nie wiem skąd. Twój głos, jak echo tłuczone szkło. Przeklinając, szukam cię bezradnie. Jak dziecko za zasłoną mgły, Zapalniki w tym tygodniu zamykają 50. To jeszcze tylko kontakt. lista.osobista@polskieradio.pl. Na 49. mamy nowość. Grupa Elsztat i drugi singiel z ostatniej pięknej płyty Elstory. Nazywa się Halo. Halo, czy jest tam kto? Nie pukałem, przecież nie ma drzwi. Mogę buty zdjąć, jeśli tego chcesz. Tylko proszę cię, odezwij się. Halo, czy jest tam kto? Było ciche, ale zawsze było wejść. W środku taki chłód, dawno wygasł piec. Mały znak mi daj, jeden mały gest. Ciągle strasznie brzydko za oknem przy Myśliwieckiej. Karla Bruni też obiecała, że wpadnie. Niekoniecznie przed końcem wakacji, ale przed końcem roku. Wraca z utworem Miss You, słynnego zespołu, na 48. I've been holding out so long. I've been sleeping all alone. Lord, I miss you. I've been hanging on the phone. I've been sleeping all alone. I won't kiss him, yeah. Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, mm-hmm, yeah. Well, I've been hiding in my sleep, been staring at my dreams. Lord, I miss you. I've been waiting on the hall, been waiting on your call. When the phone rings, just a friend of mine says, wyprze się powodów, dla których nagrała akurat piosenkę tego słynnego zespołu. A jak pewnie Państwo wiecie, jej narzeczony zaskoczył nas dzisiaj aż dwoma utworami, które jeszcze pojawią się w propozycjach. Na 47. Alice Cooper i najbardziej, jak twierdzą złośliwi, autobiograficzny tytuł w jego karierze. Za niecałe 5 minut będzie w pół do 8, 2 oczka w górę Alice Cooper, a na 46 4 do góry Queens of the Stone Age. 1852 notowanie listy przebojów programu trzeciego na 46. Queens of the Stone Age. A teraz kolejna przesyłka od Kazika. Most. Na skraju nocy pochylony, ślepe źrenice karmię ciszą. Księżyce latarni odwróconych zwierciadle Wisły się kołyszą. Spojrzeniem wbitym w pustki mgliste w czarnym daleku szukam ciebie. Nie sięga myśl, a wiatr ze świstem dmie w balustrady zimny grzebień. Jest noc, noc, jest noc przeraźliwa. Na Marienstadzie kurant dzwoni. Stętniącą krwią mi w serce spływa wspomnienie twojej chłodnej dłoni. Pokochać, w ogóle cóż jest miłość warta? Chcesz to przyjść ze mną nocą szlochać na most o balustradę wsparta? Popatrzysz, kiedy dzień powróci, w oczy po prostu rozżalone, i wtedy razem ze mną rzucisz przekleństwo nocy rozgwieżdżonej. Kazik i Proforma. Na pewno będzie niedługo wysoko. 45. Fismol. W polskim klasyku. Sznurowadła. Tęsknię. Choć wiem, nie powinienem. Zostałem sam, jak stoję. Sznurowanymi butami. Mam pełen słoik słonych wspomnień o tobie. Pełen słoik wspomnień o tobie. Tak głęboko nie będę stoił. Wierność trudna jest widocznie, zdrada krótkowzroczna boli tak okropnie. I już po 7:30 pismo na 45. Dwa zdjęcia z Bieszczad od Biesów i Czortów. Pierwsze, zazdrościmy pogody. Drugie, absolutnie czadowe. Czy ten tytuł zespołu OMD znaczy izotop? Nie sprawdziłem. Na 44. International System of Typographic Picture Education. Już sprawdziłem, to jest po prostu izotyp, czyli biologiczne coś tam, czego raczej nie wymyślę. Michał Urbaniak, Czesław Niemen. Nagranie z połowy lat 80. przypomniane teraz, jak świeżo brzmi. Ani drgnie na 43. 19:33 w tej chwili. A kolejna pocztówka dźwiękowa przyniesiona przez pana listonosza tłumaczy się sama. Cześć, this is Jessie Ware and this is my new single Midnight. Midnight, nowe nagranie Jessie Ware. 1852 notowanie listy przebojów programu trzeciego. Dwa oczka w dół na 42. Mike and the Mechanics. Utwór nazywa się Let Me Fly. I don't wanna live without living. I don't wanna wear a disguise. I don't wanna keep on pretending, just living a lie. Every day the pressure is building. Every night I'm howling at the moon, feeling like the walls are just closing in. Oh, can I do? So let me fly, let me fly, oh let me fly. If I don't try, I will never know. Let me fly, let me fly, oh let me fly. See how far I can.

my best friend's wife was the best girl I've ever seen. It was like she stepped straight out of the silver screen and hit me right between the eyes. I guess I'm more appealing than I thought I was, 'cause the next thing I knew, za 17 minut będzie 20. Strasznie nas zaskoczył Mick Jagger. Na swoje 74. urodziny wypuścił dwie piosenki i żadnej z nich nie wyróżnił. Dlatego pan Marek zdecydował, że głosować będziemy równocześnie na obie. Oto pierwsze. Gata Gatunjub. Gdyby to był singiel winylowy, to by była podwójna strona A. No to znowu. To mi się podoba bardziej. England Lost. Anglia przegrała i chodzi tu o znacznie poważniejsze sprawy niż piłka nożna. Na 37. 12 godzin życia kobiety. Młynarski, Place Młynarski i gościnnie Gabakulka. wracać nie będę. Przede mną jak na apelu stanęło długim rzędem 12 skulonych i drobnych godzin z życia kobiety, tak bardzo do siebie podobnych, straszliwie podobnych niestety. Ta pierwsza kusenna, co zaspać się boi, ta druga kuchenna, co chleb rano kroi, ta trzecia spóźniona, co mlekiem się parzy, ta czwarta zmęczona o snu chwilce marzy, ta piąta, co wzdycha pół czarnej zapaście, stanęło przede mną 12. No nie sprawdziłem, dopiero pan Mikołaj mi wytłumaczył, że ani to izotop, ani biologia, tylko po prostu chodzi o grafikę, fotografię i tak dalej. Zawsze już sprawdzę. Anatema spada o 3 na 36. Anatema i Can't Let Go, 3 w dół. Wszystkim na razie bardziej podoba się England, Lost. Sorry Boys i Miasto Chopina, 6 w górę na 35. Maszyńska ostatnio często gości w Trójce. Była też u mnie w liście osobistej i puszczała piękne piosenki. Na 34. nowość Coldplay Miracles, czyli Someone Special. My father said never give up, son. Just look how good Cassie has become. Mohammed, Mahatma, and Nelson. Not scared to be strong. I mean, what if they say I'm no good? What if they say, get out of here, kid, you got no future? Now you can run it, just see they right. No, I'll never be no one in my whole life. Or you could turn and see the way they're wrong. And get to keep on dancing all life long. No i kto to pierwszy zagrał Trójce? Właśnie dyskutujemy. Za 7 minut będzie 20. Harry Styles, Sign of the Times, oczko w górę na 33. Just stop you crying, it's a sign of the times. Welcome to the final show. hope you're wearing your best clothes. You can't bribe the door on your way to the sky. You look pretty good down here, but you ain't really good. We never learned we've been here before. Why are we always stuck and running from the bullet? The bullet. We never learned we've been here before. Why are we always stuck and running from the bullet? The bullet. Dostałem dzisiaj winylową wersję nowego albumu Arcade Fire. Nie uwierzycie. Z tyłu jest napisane po polsku Wszystko teraz, czyli Everything Now. Naprawdę, awans o 5 pozycji na 32. No i kto ma lepiej? Aż 2 ósemki, a może nawet 4. Na 31 4 oczka w górę, Lemon. Od wiatru jak łamane kości. Czy ten dom pęka od miłości? Według ciebie po wertepach kręgosłupa twe, dłonie kroczą, przelewasz się przez palce, jak to wino. A płomień świecy, ogarek świecy. Razu zarazem oświetla to, czego widzieć nie chcemy, czego widzieć nie chcemy, czego widzieć nie chcemy. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Zegarek sportowy Garmin Forerunner 230 z GPS i pomiarem tętna. Już za 799 zł. Szukaj nowych okazji w nowej gazetce. Mediamarkt.pl. Marzysz o dalekich podróżach? Słoneczne Los Angeles, orientalny Pekin czy Nowy Jork, miasto, które nigdy nie śpi. Wybierz swój kierunek i skorzystaj z promocji polskich linii lotniczych LOT. Teraz dalekie loty w niskich cenach.